قانون د شریعت یو ځلې بیا راولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه راولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه راولې ربا قانون د شریعت یو ځلې بیا راولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه راولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه راولې ربا تم ته تروش پو تسپین سپارا ولی ربا دا مین محبت ڈکا سحنارا ولی ربا دا مین محبت ڈکا سحنارا ولی ربا قانون دا شریعت یو زلی پیارا ولی ربا دا مین محبت ڈکا سحنارا ولی ربا دا مین محبت ڈکا سحنارا ولی ربا دا خوار یتیمانو تو آقا نکڑا قبولی دا خوار یتیمانو تو آقا نکڑا قبولی زخمی زڑو تا صحنا را ولی ربا د مینې محبت ډکا صحنا را ولی ربا قانون د شریعت یو ځلې بیا را ولی ربا د مینې محبت ډکا صحنا را ولی ربا د مینې محبت ډکا صحنا را ولی ربا خاتش والمسلمان دا كبار برو خبرو خاتش والمسلمان دا كبار برو خبرو دي داور پر غونيانو تا مسارا ولي ربا دا مين محبت ڈكا صحنا د مینې محبت ډکه صحنه را ولې ربا قانون د شریعت یو ځلې بیا را ولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه را ولې ربا د مینې محبت ډکه صحنه را ولې ربا فرشول رانا پاتی سچارا را ولی ربا دا مین محبت ڈکا صحنا را ولی ربا دا مین محبت ڈکا صحنا را ولی ربا قانون دا شریعت یو ځلې بیا صحنا را ولی ربا د مینې محبت ډکا صحنا را ولی ربا دا سوي زړه نسوال کړم تو پني ته یې قبول کړم هر څه شي بدلوي په موږ صحنا رولي ربام دمين محبت دك صحنا رولي ربام قانون تشارع بردك صحنا رولي ربام دميني محب بردك صحنا رولي ربام دميني محب بردك صحنا رولي ربام.